salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Rahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l'azim. Yüce Allah geçen hafta Allah'ın nurunu söndürmek isteyen insanların durumunu, kafirlerin durumunu, müşriklerin durumunu ele almıştı. Ve şimdi Müslümanlara hitap ediyor. Geçmişte olan olaylarla bugünkü insanları terbiye ediyor. Çok ilginç bir konuya değinecek Yüce Allah. Ayetimizin manasını önce verelim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İnne kesiran minel ahbari vel ruhbani, Yahudilerin ilim adamlarının çoğu ve ruhbani Hristiyanların din adamlarından bir kısmı le'ekülûne yerlerdi envâlen nâsi bil bâdili, haksız yere insanların mallarını yerlermiş. Böyleymiş ya Allah. Ve yesuddûne an sebîlillâhi, Allah'ın yolundan da alıkoyarlardı insanları. Allah'ın yolundan gitmek isteyen insanlara da engel koyarlardı. وَالَّذ۪ينَ o kimseler ki يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّةَ altını ve gümüşü yığarlardı وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ o altın ve gümüşü Allah yolunda harcamazlardı فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ onlara elem verici bir azabı müjdele. Bir sonraki ayete de mana verelim ki sırayla gideriz. Yevme o gün mahşerde yuhma aleyha fi nari cehenneme onlar cehennem ateşinde kızdırılırlar. Fetükva biha ve onlarla dağlanır cibahuhum alınları ve cunubuhum yanları ve zuhuruhum arkaları, o biriktirdikleri paranın ateşte erimiş parayla onlar dağlanır. Hâdâ mâ kenestum li enfusikum, onlara denir ki işte sizi kendiniz için biriktirdiğiniz paranız, altınlarınız, gümüşleriniz bunlardır, bunlarla dağılıyoruz sizi. Fedûgû mâ küntüm teknizûn, şimdi o dünyadayken biriktirip de infak etmediğiniz, Allah yolunda engel koyduğunuz o paralarınız tadınız şimdi onları denir. Şu sesi keser misiniz? Şimdi bu iki ayet birbiriyle alakalı olduğu için beraber onları manalandırdık, beraber onları yorumlayacağız. Şimdi burada şunu anlatıyor. Eskiden, yani peygamberimizden önceki dönemde din adamlarının halkı nasıl sömürdüklerini ve o sömürdükleri parayı biriktirip onu Allah yoluna harcamadıklarını ve o paraların, biriken altın ve gümüşlerin mahşerde cehennem ateşinde eritilip onların alınları, yanları ve arkalarının onlarla dağılanacağını ve onlara aha biriktirdiğiniz bunlardır deneceğini, şimdi o biriktirdiklerinizi bu şekilde tadın denecek. İşte bunu anlatıyor. Biz ayet-i kerimeyi baştan aşağı alalım. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, bizi terbiye ediyor şimdi. Bizi. Yani bu ayetleri Yahudi Hristiyanların ilim adamları ölmüş gitmiş. Onlar nerede okuyacaklar bunları? Ölmüş gitmişler peygamberimizden önce. Çünkü peygamberimize geliyor bu ayet. Demek ki miladi 600 seneden evvel yaşamış bu adamlar. Efendim? Bu işleri yapmışlar. Ama maksat Allah-u Teala onları anlatmak değil, dedikodu da yapmak değil. Maksadı Allah-u Teala'nın onların şahsında bizi eğitiyor, bizi terbiye ediyor. Onun için zaten ey iman edenler diye başlıyor işe. Yani ey Yahudiler demiyor, ey Hristiyanlar demiyor. Bu bizim için başlıyor işe. İnne ketiren birçoğu minel ahbari, ahbar kelimesi ilim adamı anlamına gelir. Yahudi ilim adamlarına deniyor bu. Ve ruhbani, ruhban da Hristiyanların din adamlarına deniyor. Demek ki Yahudilerin içinde de böyle varmış, Hristiyanlar içinde de böyle din adamları varmış. لَيَأْكُلُونَ اَنْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ Haksız yere insanların mallarını yerler. Bunu Orta Çağ Hristiyan aleminde görürsünüz. Feodal dönem dedikleri, feodalite dedikleri, sosyolojide buna feodal dönem denir. Yani zirai dönem. İnsanlar sanayi devrimini yapmadan evvelki döneme feodal dönem deniyor. Bu bir sosyolojik tabir. Kilise Batı dünyasını sömürmüş. Batı dünyasının en zengin bütün kapitali elinde bulunduran bir müessese haline gelmişti. İşte Fransız ihtilali buna bundan dolayı yapılmıştır. Kilisenin o arazi ekonomik hegemonyasını, ağalığını ortadan kaldırmak için yapmıştır. Hala şimdi devam ediyor. Bugün dünyada en zengin müessese kilisedir. Bugün kilise, Hollywood dediğimiz Amerika'dan film çevrilen yerin tamamı onların elinde. Bütün filmler Hristiyanlık adına çevrilir. Bütün filmlerde Hristiyan motiflerini, Hristiyan değerlerini görürsünüz. Bu o kadar ki, bakın tenis seyrediyor musunuz tenis? Tenis seyredenler varsa, ben seyrediyorum, çok severim. Tenisi seyredin, bak o oyuncu 3 tane top alır hepine. Birini cebine koyar, birini geriye atar, birini de vurur. Bu 3 tane top, 3 tane tanrı ilahtan gelir, tesis akidesinden gelir. Anlıyor musun? Adamlar bunu oraya koymuşlar. Arabalarda bakın haç işareti görürsünüz. Her yerde haç işareti var. Matematiğe bakınız, adamlar matematiğe koymuşlar bunu. Çarpı işareti, artı işareti, bölme işareti, hepsi haç. Eski bölme işareti. Şimdi iki nokta üstüne koyuyorsun, bölüyorlar falan. Dolayısıyla bütün filmler bunlar ne? Dünyada misyonerlik faaliyeti Hristiyanlığa yayılması için bu parayı harcıyor. Müslüman insanları Allah'ın yolundan çevirip Hristiyanlaştırmak için para harcıyor. Aynen bu ayet bugün konuşuyor. Aynen bu ayet şimdi. Yoksa bu ayet böyle geçmişi anlatıyorsa bir anlamı yok ya. Ne anlamı? Hikaye. Kur'an hikaye kitabı değil. Kur'an bir şeyi anlatır, bir model alır, o modelle seni anlatır. Bak, o zaman böyle ol. Şimdi sana söylüyorum. Böyle yap. Demektir. Şimdi dünyada en zengin müessese hangisidir? Katolik kiliseleridir. Şimdi bakınız, hani laiklik diyorlar ya, ha, Batı dünyası laik değil. Çünkü Batı dünyasında kilise siyasetin ortasındadır. şimdi tartışılıyor mu konu? O konudan dolayı söylüyorum bunu ben. Kime öğretiyorsun? Batı dünyası bütün siyaseti yönlendirir. Bizatihi siyasetin içindedir. Hristiyanlığın Hristiyanlığa ters düşen bir siyaset Batı dünyasında hiçbir devlet adamı yani yapamaz. Dolayısıyla bizi kandırıyor. Ne Fransa'da, ne Almanya'sında, ne İngiltere'de, ne Amerika'sındaki dayıcı falan yok. Bulabilirsin, bizi caiz zannediyorlar ya. Bütün dünyayı kilise yönetir, Katolik kilisesi yönetir. Bu kadar basit. Dünyanın filmlerini onlar yönetir. Büyük para var çünkü. Çok büyük para var. İşte burada bak. O zamanki din adamları ile ilim adamları diyor Allah-u Teala insanların mallarını haksız yere yerine yapıyor. Şimdikilerle onların farkı var. Onlar yiyorlardı, bunlar Hristiyanlık propagandası yapmak için harcıyorlar. Ama ne diyor bak ayette? Batıl yere, haksız yere insanların mallarını yemekle kalmıyorlardı diyor. Ve yasuddûne an sebîlillâh. Allah'ın yolunu da engelliyorlardı. Yani onlar Allah'ın yoluna giden Hristiyan olmayan adama imkan yok. Bak şimdi Türkiye'mizde Hristiyanlık propagandası var. Kimse bunun farkında değil. Efendim, gençlerimizi Hristiyanlaştırıyorlar. Allah'ın yolunu engelliyor. Bu durum aynen Hazreti Musa döneminde de olmuş. Firavun da servetini Allah yolundan insanları çıkarmak için kullanmıştı. Hazreti Musa bunu Allah'a dua etti. Yunus suresinin 88. ayetinde bunu söylüyor. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَلَهُ زِينَةً وَاَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنَّا رَبَّنَا لِيُضِلُّ عَنْ سَب۪يلِكَ Ya Rabbi sen bu serveti bu Firavun'un etrafındaki adamlara verdin. Senin yolundan insanları çevirmesi için verdin bunları ya Rabbi. Dedi bunu Hazreti Musa. Allah'a serzenişte bulundu. Ya Rabbi bu mallarını al bunlar. Benim önüme engel bunlar. Ben zengin değilim. Bunlar bastırıyor bana insanları kandırıyorlar. Yunus suresi 88. ayet dehşet bir ayettir o. Onu ben anlatıyorum, talebelerim oradan çıkarımlar yapıyorum. Oo neler. Şimdi burada ne? Demek ki orada öyle yapıyorlarmış. Malı Allah'ın yolunu engellemek için kullanıyorlar. Aynen şimdi. Bu ayet taze gelmiş biliyor musun? Yeni Cebrail geldi mi Hazreti Peygamber? Bunlar diyor Allah-u Teala, insanların mallarını haksız yere yerlerdi. Allah'ın yolundan insanları alıkoyarlardı. Yetmezdi. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ ذَهَبَ وَالْفُلَّةَ Gümüşle altını yuvarlardı, yuvarlardı. وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda o yığdıkları parayı harcamazlardı diyor. Hem de din adamıymışlar. Hem de din adamıymışlar. Hem de ilim adamıymışlar. Ha? Ama insanlara infak edin de kendisi infak etmez. Aynen bu demeliyiz. Ben kendim öyle değilim ha. Yok bak madem. Ben infakımı yaparım. Bak oğlum buradadır. Oğlum şahit. Böyle halka söyleyeyim fakat sen kendin bir şey yapma. Hala yap. Şimdi bunlar din adamı parayı yağ ile gümüşleri altınları ama Allah yolunu harcamaydı. Febeşşirin bir azabın elin. Onlara elem verici azabı müjdele. Şimdi böyle olanlara ya, bizden böyle yapanlara azabı müjdele. Onlar öldü. Onlara nasıl azabı müjdeleyecek peygamberimiz? Bize. Bizde böyle yapanlara. Şimdi bunu. Ve bu alttaki ayeti de unuturum belki şimdi oraya geçip oraya yaparsın unuturum. Bazı alimler dediler ki bazı hadisler naklettiler. Dediler ki hiç mal biriktirmeyeceğiz. Yanında mal para olmayacak. İşte buna düşersin dediler. Ebe kardeşim madem mal biriktirmeyeceğiz, para biriktirmeyeceğiz, Allah-u Teala zekat ver, infak et, sadaka ver, kime diyecek? La mal olmayan bir adam zekat verebilir mi? İnfak verip bu ayette lüzumsuz o zaman Kur'an-ı Kerim'e kondu. Ha bunu düşünememişler ha. Ha böyle fetva vermişler ha. La miras hukuku var Kur'an'da. O zaman miras bırakmayacak adam demek. Ne diyorsun ama? Yani o kadar yanlış ve anlayamıyor adam ayeti ya. Hem de elim aramayayım diyor. Hem de böyle yazıyor. Ya eğer insanın bir birikimi olmayacaksa, malı mülkü olmayacaksa miras hukuku olmaz. Zekat da olmaz, infak da olmaz, sadaka da olmaz. Çünkü yok ki adamı versin. Böyle bir yanlış uygulama söylüyorlar ama Allah-u Teala zekatı verilmiş, infakı yapılmış, sadakası verilmiş mal istiyor, mal. Malı böyle istiyor. Yıl zekat yok, infak yok, sadaka yok. Hep benim yanımda, hep benim olsun, hep benim olsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir fetva bu ayetlerden çıkarttılar ki bu yanlış. Bir de uydurma hadisler göstermişler. Onları koydum tefsire. O uydurma hadisleri. Rakamlarını verdim. Hangi kitapta nerede durdum filan diye verdim yani. Hadisleri oraya koymadım, manalarını koymadım. Devam ediyor Allah-u Teala. Şimdi o febeşşirhum bi'azabin elimin elem verici azabı onlara müjdele dediğimiz zamanda bir soru sormamız gerekiyor. Ya Rabbi o elem verici azap nedir? Bu sefer bir sonraki ayette bunu anlatıyor. Cevabı veriyor. Yani bizi soracağımızı bildiği için bunu anlatıyor şimdi. Yevme yuhma aleyha fi nari cehenneme. Yani o cehennem ateşinde kızdırılır da o derileri pul pul dökülür. Hale bak şimdi ya. Efendim? Fetükvâ biha cibâhuhu. Alınları o biriktirdikleri parayla dağlanır. Ve cunubuhum sağ tarafları, sağ tarafı ve zuhuruhum arka tarafları o biriktirdikleri altın ve gümüşün eriğiyle eriyip eritecek onları diyor cehennem ateşine Allah'tan da o erimiş kızgın altın ve gümüşle dağılacak onları. Tabii ki burada alınları sağ tarafı, arkaları derken, yanları derken, yan, sağ sol yan. Yani ben illa sağ değil, taraf. Cen. Bundan kasıt bütün bedeni demektir. Zikri, cüz, irade-i küp kaidesi vardır. Yani parçayı anarak Allah bütünü kasteder. Bu bir kuraldır. Kur'an tefsirinde bütün alimler bunu kullanmıştır. Ben de tefsirde böyle söylemiyorum. Parçayı anarak bütünü kastetmek. Şimdi burada alın, yan ve arka derken aslında bütün vücudu kastediyor yani. Bütün vücudu. Yani onların o biriktirdikleri paraları, altın, gümüşleri cehennem ateşinde eriteceğim. Ve onlarla bütün vücudunu dağlayacak. dağlarken o zebaniler diyecek ki hâdâ mâ kenestümleyen fıçıkıyor. İşte bu, işte bunlar sizin kendiniz için dünyada biriktirdiğiniz altın ve gümüşlerdir. Böyle diyerek zebaniler dağlayacak vücudunu. Fedûku tadınız mâhkütüp teknicim biriktirmiş olduğunuz hazinelerde, kasalarda biriktirdiğiniz olur. Kenz aslında hazine demektir. Biriktirmiş olduğunuz işte bu altın ve gümüşleri tadınız şimdi. Diyecek onlara zebaniler. Hem bir taraftan azap edecek hem bir taraftan konuşacak. Nasıl doktor seni muayene ederken hem muayene eder seni hem de sorar sana. Ne yaptın, ne oldu, ne gitti, ne hissediyorsun filan, kusuyor musun, kusuyor musun filan der sana. Hem konuşuyor hem seni muayene ediyor. Ha böyle o zamanlar diyor. Hem dağlayacak hem konuşmaya devam edecek. Hem de dilini anlayacaksın ha. O melek de senin dilinle konuşuyor. Evet. Onun dilini anlayacaksın. Şimdi burada ne çıkıyor meydana? Burada şu çıkıyor meydana. Müslüman servetini Allah yolunda harcamasını bilen adamdır. Akşam televizyonda dinlediniz. Orada başka bir türlü söylüyor. Cimrilik yapan adamın malını mahşerde boğazına dolayacağım. Takacağım o boğazına diyor. O cimrilik ettiği malı takacağım. Seyutavvekûne mâ behulû bihî yevmel kıyâmeh. Akşam anlattım mı televizyonda? Kıyamet günü o cimrilik ettiği malı boğazına takacağım. Demek ki değerli kardeşlerim Allah-u Teala burada bunları anlatırken insanın, Müslümanın ekonomik değerle olan ilişki sistemini düzenliyor. Bunu terbiye ediyor. Yani şurada bir ekonomik değer var. Para, gümüş, altın neyse. Döviz neyse. Bununla Müslümanın ilişkisi nasıl olacak? Bunu düzenliyor. Bunu anlatırken bizi caydırıcı. Yani sakın ha paraya tapınma. Ekonomik değere tapınma. Onu Tanrı yerine koyma. İnnemâ emvâlikum ve evlâdikum fitne olmasın. Fitneye dönüşmesin. Mal. Bunun terbiyesini veriyor. Müslüman Allah'ına, peygamberine, kendine, anne babasına, komşusuna, parasına nasıl bir yer tayin edeceğini eğitimini verir Kur'an-ı Kerim Üniversitesi. Yani Allah'ı ile ilişkileri, peygamberi ile ilişkileri, anne babası ile ilişkileri, kendinle olan ilişkisi, komşusuyla ve diğer insanlarla olan ilişkiler sistemi, parasıyla kazandığı parayla olan ilişki sistemini düzenleyen kitabın adına derler Kur'an. Kur'an Üniversitesi bu terbiyeyi veriyor. İşte burada bu terbiyeyi veriyor. Yani bu dünyada tapındığın o malın mahşerde seni dağılamaz. Ona göre dikkat et. Ayağına dikkat et. Ya. Çünkü insanlar malı çok severler. Malın uğruna bir karış arazi uğruna ne kanlar dökülüyor Anadolu'da biliyor musunuz? Bir şeyin uğruna kan dökülüyorsa o Tanrı'dır. İyi dinleyin be. Tanrı fikrinin olduğu yerde kurban var. Kurban. Eğer bir insan bir insanı vurup öldürürse onu kurban ediyor. Neyin? Tanrısının uğruna. Nedir o Tanrı? Mal. Benim babamla amcam birbirine mermi attı. Kırçeli konuşamıyorum. Ey babamla amcalarım konuşun bir an. Ne? Bir karış yer. Bir karış, bir karış. İnanın bir karış. Ben sonra babamla bunları tartıştım. Hoca oldum ama bunları tartıştım. Dedim ki baba, bak iyi dinleyin ben şimdi. Şimdi öyle olaylar oluyor ki, baba dedim siz 40 sene benim amcamla bir yere oturdunuz bilmem. Bir yere geldiniz, birbirinin evine gittiğinizi bilmem. Hanımlar konuşur, biz kardeşler, çocuklar konuşuruz. Ama asla babalarımız bir araya gelmez. Oturdum, ben tabii hoca oldum. Baba dedim, gel abi de bir şey söyleyeyim. Ölümüne de meğer bir ay var. Bunları konuşuyoruz. Ölümüne de bir ay var. Bir ay sonra var. Bana öyle geliyor ki dedim, baba şu bizim sülalenin malında bir haram var dedi. Ne bileyim? Ne? Dedim ben hocalığın, öğrendiğimin kurallara göre budur. Bu ne hal dedim ya? Benim amcalarımla sen konuşmadın, onlar seninle konuşmadı. Efendim, öldünüz, gittiler dedim, böyle konuşmak yok dedim. Böyle bir acayip bir şey dedim ya. Canlı misal veriyorum size, yani bu yaşadığım dedikodu değil. Öyle gülüyor bana. Bak, anlattı bana o zaman. Ben o zamanları 28 yaşlarında filanım. Dedi ki bana, bu benim aldığım arazi dedi, şu anda evimiz üzerinde olan arazi benim paramla aldığım arazidir. Fakat babamızdan bana kalan şu araziler dedi, galanın malları derler buna dedi. Galanın malları, gala. Bir adam varmış, lakabı galaymış bizim sülalede, yukarıda. Galanın mallarıdır dedi. Ha, o halanın mallarının üzerine oturanlara rahat yoktu dedi. E neden dedim baba? Bak şimdi, nereden çıktı iş? Bu halanın dedi, kardeşi ölmüş. Ölmüş. E tabi bir oğlu varmış böyle 10 yaşlarına, 12 yaşlarına neyse. Anası vermiş ha yemek çocuk yiyor. Ne verdi işte süt ayran varsa bir şey orada köyde fakir yani tamam. Vermiş çocuğa da amca o hala denen adam evden içeri giriyor. Yani yengesinin abi kardeşinin evine gidiyor. Çocuk diyor ona ki amca gel yiyelim. Yani bunu diyecek kadar çocuğun yaşı var. Yani amca eve geldi. Çocuk ona gel amca yiyelim diyecek kadar bir yaşı var yani. O onu der demez diyor. Üzerinde dedi balta vardı omuzunda. İşte ormana mı gidiyor, nereye gidiyorsa. Baltayı ve çocuğun kafasına bir koydu çocuğu öldürdü. Bak bu bana anlatıldı 1974'te babam vefat etti. Ölümünden bir aya kadar. Bakın şimdi bir örnek veriyorum burada. Dinleyin. Ve yengesi dedi, böyle gitti bizim Karadeniz'de ahır var, ahırın üzerine ev olur, yazlık olur böyle yani balkon. Balkondan alt tarafa altına gitti dedi babasının evine. Çocuk öldü. Kimse dava etmedi. O adam ona kaldı, o malları almak için yaptı bunu diyor. Kardeşinin malları o çocuğa kalmasın. O malları alayım diye yaptı bunu diyor. İşte abi o aracına oldu dedi. Ah! Nasıl yakaladın biliyor musun? Ulan dedi dehşet adamsın sen dedi ya. Bizi anlatma diyor o zamana kadar. Ama ben dedim baba burada olan olaylar ha bu sülalede. Burada bir haram var. Ben kafamla bunu tahmin ediyorum. Ben anlıyorum o işi. Anlattı bunu. İşte dedi onun için bu mallar üzerine rahat yoktur dedi. Benim babamla dedi kardeşi birbirini bıçakladı dedi. Bak şimdi, neler çıktı, altından neler çıktı. Üf üf üf üf. Şimdi niye anlattın? Ya kardeşim, bu mal öyle bir tanrı ki çocuğu kurban etti ya tanrısına. Tanrı. Canlı anlattım size. Babamın bana 1974'ün Temmuz ayını anlattı. Ha, Temmuz ayındaysın. Temmuz ayında anlattı bana, Ağustos ayında vefat. Şimdi demek ki mal para tanrı olur. Görmüyor musun bu vurgunları neler oluyor? Neler oluyor? Kimlerin mallarına el konuyor? Adam gücüne güveniyor, parayı vermiyor. Neler oluyor? Görüyorsunuz. O tanrı var ya, o tanrı. Üf! O tanrının oğluna hapise giriyor. Allah'ın oğluna hapise gir desen girme. Ama o para denen tanrı var ya, bankanın içini boşaltıyor. Sonra tutuyor, yakalanı içeri atılıyor. 10 sene içeride, 15 sene içeride yatıyor. Tanrının oğluna, tanrının oğluna yatıyor. O tanrı ki para. Yani bunlar Allah-u Teala anlatıyor burada. Diyor ki ey Müslümanlar, baştan öyle hitap ediyor. Şu parayı tanrı haline getirmeyin. Sonra o tanrınız mahşerde sizin vücudunuzla ağlayacak. İşte Müslüman adam nerede ne zaman hayır yapacağını bilir. Nerede ne zaman parayı biriktireceğini bilir. Nerede ne zaman Allah'ına karşı, peygamberine karşı, kendine karşı, vatanına, milletine karşı ne yapacağını bilir. Bu bilinçle yetişmesi lazım gençliğimiz. Gençliğimiz bu bilinçle yetiştiremiyor. Öyle. Bizim din eğitimimiz Alevilik, Sünnilik, Şiilik, Vahabilik. Din eğitimini bu hale getirdiler. İndirdiler onu beşeri tabana. Ula Allah'ım bunu anlatsana abulara. Abulara anlatsana, bak burada ne anlatıyor ya? Ne anlatıyor Allah? Yok o yok. Kur'an-ı Kerim'e lüzum yok efendim. Kur'an-ı Kerim koyuşa. Bunu sadece değil ha. Ben bunu uğraşıyorum. Bizim ilahiyatlara uğraşıyorum bu iş için. Evet. Bayraktar da diyor Kur'ancıdır. Dedim sen necisin? Sen necisin? Efendim. Böylece 34 sene evvel bana anlatılan ve bizatihi canlı babamın ağzından size naklettim bunu. 34 sene evvel bana, benim de o zaman mülaki olduğum bir konu bu. Böylece Tanrı'yı görünüz. Tanrı yiyenin kafasına baltayı vurduruyor. Tanrı kurban istiyor. Kes kurbanı diyor. Yiyenim, olsun yiyenim. Anasını öldürüyor. Babasını öldürüyor. Karısını öldürüyor. Bunları görüyorsunuz. Bunları televizyonda, gazetede okuyorsunuz. Bu çileden çıkmış. Bu gençliğimize bu Allah'ın vahyini anlatmasak bu gençliğin gönlünü rahat ettiremeyiz arkadaşlar. Ettiremeyiz. Aha görüyorum. Aha bakıyorum. Aha görüyorum. 50 senede bu Kur'an'a vermiş. Görüyorum. Evet, biraz heyecanlandık, biraz şey yaptık derken oğlum da burada dinledi şimdi. İşte dedesinin bana anlattığını, ben de ona bu camide anlatmış oldum. Dolayısıyla haram lokma üzerine sakın ha çocuklarınızın boğazından aşağı haram lokma geçirmeyeceksiniz. Bunu söylüyor. Burada gençler. Biz geçtik, biz bundan sonra çocuğumuz olacak yok ama çocuğu olacak olanlar hanımlarına haram lokma yedirmeyecekler, çocuklarına haram süt emzitmeyecekler. Müslüman budur, Kur'an da bunu anlatıyor Allah-u Teala. Ne diyor biliyor musun? Araf suresinde haram lokma ile büyümüş kadın çorak araziye benzer. Orada diken yetişir diyor Allah-u Teala. Diken. O çocuk, o kadın diken doğurur diyor. Diken. Ayet, ayet. Neyse, heyecanlanıyoruz biraz böyle. Tabii bu ayetle şimdi öyle bir mesaj veriyorlar ki insanı yeri yerinden oynatıyor. Benim hayatıma bunlar yön vermiştir. Rabbime şükürler olsun, çocukların boğazından aşağı haram lokma geçirmemeye çalıştı. Bu ayetler benim her gözümün önüne geliyor. Onun için dersime çok dikkat ederim. Dersime gitmezsen, gelsene nal namuna vurursan haram para kazanır. Ben de o taraftan haram para kazanırım. Birinin parasını çalacak durumum yok. Ben bir holding sahibi değilim. Ama benim holdingim büyük, beynimdir, beynim. Ben de holdinglere. Ama ben de haram yiyebilirim. Ben de dersime nalına muhuna vururum. Hı? Çocuğun tezini okumazsın doğrudur. Yorulsun yapmazsın onu. Yanlış yumuş bir tez yaptırırsın ona, bir doktora tezi. Ha, sen de haram işlersin işte. Senin haramın da o tezin içinden bit. Yani bir şey için sen de haram yapmayasın. Rahmetli hocamdan öğrendim bunu. Ben asistanlarımı dersime göndermem arkadaşlar. Bana arkadaşlarım der. Bana hocam bir gün dedim ki hocam çok böyle yorulmuş böyle Mayıs ayında 60 yaşında adam böyle geldi külçe gibi oturdu sandalyeye, külçe gibi yoruldu. Dedim ki hocama, hocam bundan sonra dersin var mı? Var dedi. Ben gideyim dersine dedim hocam. Parayı sen alsan git. Baba. Ücreti sen alsan git. Ya hocam ben dedim, alacağım hadi dedim. Neyse gittim derse. Bir de baktım kapıdan girdi şey. Sınıfa gel. Hocam. Geldi gitti otur böyle ya çocuklarla beraber. Ben dersi anlattım. Dedim hocam niye geldin sınıfa? Dedi ola ki parayı almazsın dedi. Hiç olmasa sınıfa gideyim dedim dedi. Vay. Adama bak. Bak. Bu dediğim olay 30 sene evvel olmuş bir olay. Yani hocam ola ki para haram olur bana. Bayraktar almaz o parayı. Ben hiç olmasa sınıfa gideyim o işi amelimi yapayım. O da benim yerime dersi anlatsın ya. Geldi oturdu sınıfa sonuna kadar dersi dinledi. Yani şimdi bizim de böyle haram yeriz yani. Biz de bu tarafta haram yeriz yani. Şimdi konuyu değiştiriyor Allah-u Teala. Zamanımız var değil mi? İnne iddeteş, konu başka bir konuya geçti. İnne iddeteş şuhuri indallâhi ithnâ aşara şahran fî kitâbillâhi yevme halakas semâvâti vel ard. Allah-u Teala gökleri ve yeri yaratırken, yarattığı gün, yarattığı an şöyle bir yasa koydum diyor. Şöyle bir yasa koydum. Fî kitâbillâh dedi, Allah'ın yasasında koydu. Ne koydu? Senenin ayları 12 aydır. Ba. Zamanın 12 aya bölünmesini ta kainatı yaratırken ben koydum bu yasayı. Muhteşem bir olay. Bu 12 ay meselesi önemli. Nereden geliyor bu 12 ay derseniz işte Allah söylüyor. Benim katımda sene 12 aydır. Ama bunu diyor, gökleri ve yeri yarattığım anda Allah'ın yasası olarak koydum bunu. Bu da kitap yasa anlamına geliyor. Kanun anlamına geliyor. Bunu bir kanun olarak koydum diyor. Demek ki Allah önce zamanı yaratmış. Sonra zaman içerisinde gökleri ve yeri kainatı yaratmış. O yaratma anını da öyle bir güneş sistemi koymuş ki, zaman gece gündüz mefhumu koymuş ki, sene 12 ay olacak. Böyle bir yasa koymuş. Niye buraya geldi şimdi onu söyleyecek. Niye? Bu dünya bu konuya niye geldi? Ve burada da bu 12 ay döndü de haram aylardı. Ben böyle tayin ettim. Haram aylar. Zelike dinul gayyim. Allah'ın değişmeyen yasası budur. Dini dedin. Din burada yasa anlamına geliyor. Kanun anlamına. Din zaten yasa demek. Kanun demek. Din. Allah'ın gayyim de değişmeyen demektir. Sabit, sağlam, değişmeyen demektir. Zelike dinul gayyim. Allah'ın değişmeyen yasası budur. Fela tazlimu fihinne enfusikum. O aylarda, o haram aylarında kendinize zulmetmeyiniz. Ve katilül müşrikine, müşriklerle savaşınız. Kâffeten toplu halde, kemâ yukâtilûneküm kâffe. Onlar sizinle toplu halde savaştıkları gibi, siz de müşriklerle toplu halde savaşın. Ve'lemû, biliniz, ennallâhe me'al muttakîn. Allah takva sahipleriyle beraber olduğunu biliniz. Şimdi burada bu konuyu, 12 ay meselesini, bunun bir yasa olduğunu, bunun değişmeyen bir kanun yasa olduğunu, ilahi yasa olduğunu neden gündeme getirdin ya Rabbi diye bir soru soruyoruz. Sorunun cevabı o inin ayetin içinde bir küçük bir yer var. Erbaatül Hurur, orası. Savaşın yasak olduğu 4 ay.